إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ابن دراب ان جت جمر سبحانه وتعالى ان دار دي الله بللكو الله وني بلل ان نياغي جمر سبحانه وتعالى يا ياف بكتو جمن او سور اي باج من ان نياغي يرمي دي الله كسل يوني دون لا دو عليه الصلاه والسلام اي يوتر من يهات هنده هو وني كو ويته نجاسات هو وني سوبيجي e sobe tundi so are neddo hono ndislam yamiru hono labbinirte hono ittirte ma ganda ko woni ko sobi ko taw e fasungaaji mun e sa andi den hunde kadi sari wi hono ngittirta den hunde terde ma walla to njulata do walla e banduma pour ha dewal ma Allah feewa su yama naja sobe kala hunde nefninde ko sari yamiru yo woddite dum wiyete sobe e sobe kadi wadi ko fasungaaji didi sobe todda do nani o ko sobe walla sobe haqiqi e ganduda on kam taw wawa ni labbinede ala fu no batta e ko wayno ganduda ka rawsil himari wad dami wal bawl ko wayno ha joni ganduda bordode bamdi en walla jiida meje en walla tare en e dum do foko e sobeji di ganduda najasa hikmiyana wodi kadi on ganda sayyid islam no yamiri e wade don gede ko wayno ganduda tajre tokosere en kono dum don sa salligima tan hankadi on dum don iwi e ko wonu yaltoyde en walla tajrede en ko nande wonde do gede walla ganda wadde janaba en de gede fuf ina iwira sa lotima du wadde jomira subhanahu wa ta'ala dum holli wonde ganda sobe ganda mo jidden halde o ndiyam ina labbina on to Allah wi Qur'an wa yunazzilu alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bi e Allah na jippina mon ummurade asman to ndiyam haa labbinira mon ndiyam nam jo rasulul anfal aya 10 biɗen noon mbiɗen soɓe waɗi ko façongaji tati e ganduɗa fecci ko pecce tati e najasa tekkuɗo tekkuɗo soɓe ganduɗa soɓe mawɗo no fewi ɗum woni ganduɗa soɓe goto rawandu e ko ƴiwata e rawandu e tuta ɗumn e ƴiwata e mum e soɓe goɗɗo nan to noon ina hoyfi ko wayno ganduɗa cukoyel togosel ngel suwa ñamde taw taare mum ɗum ɗon hayso wicce ndiyam tan gasi ko noon kadi najasa soɓe goɗɗo nan toon on ko kakidiɗo e ɗum woni ko wayno taare en jaltoygol en hunde jibde en e ɗeɗo gueɗe noon kolɗen sariya l'islam no holli gueɗe goɗɗe koɗe coɓɗe e ndewena majji ƴeewen hoko sariya holliɗen gueɗe ina jeeya hen fof taare bani adama e gueɗe nefniɗo ko iwata e mum ɗum woni ganduɗa e tuure mum foof ɗum ɗo fof ko hunde soɓde wiyete sona e cumcima walla e terɗe ma walla to juulata ɗo julde ma fewani sona kay taare cukalel tosel ngel suwa ñamde guel ɗon ina heeƴa tan so wiccama ndiyam batte hadis ummi qays binte muhsin o meeɗi ardude annabi so arde to nela salam jogi cukalel togosel ngel suwa ñamde taw o joƴƴini guel ha joni e koyɗe annabijo tan guel taari hen annabijo addi ndiyam tan wicci hen kono lootani hunde nde eyyi hadis noto boukhari to numéro o ko 223 ko noon ganduɗa hollama ɗo ganduɗa wicca tan tawi noon ko cukalel battugel ñamde ñamde guel ɗon hankkadi taare mum eywa ɗum ɗon ma loote eyyi ɗum ɗon ganduɗa honoon ganduɗa taare mawɗo ni ina jeeya hen ganduɗa gueɗe ganduɗa coɓɗe ɗo l'islam holli ina suuɓi sona e tergal ma walla e ter to e nokku ma walla e comci ma juulata ɗum woni ɗiƴam puufo jam ɗam so daaba hirsama ƴiƴam puufo jajam no yalta ɗam eywa ɗam ɗon ko ƴiƴam coɓɗam wiyete tawi noon ko ƴiƴam keddotoɗo e nder tewi walla keddo e nder ɗaɗi e ɗam ɗon ina laaɓi, ɗam na ñaame baasi fof alaa heen. Ɗum waɗi Allah wi aw damam masfuuhan, walla ƴiiƴam puufo jam. Eeyi, so daaba hirsaama ƴiiƴam jalto jam ɗam, ɗum ko soɓe. So a ƴeewi aya temedere e capannayyi joyi suratul an'am, ina jeyaa heen kadi ngannduɗaa ko soɓi. Ɗum woni bawle, ɗum woni ngannduɗaa taare, e kala ngannduɗaa borde, kala daaba mo ñaametaake, kala daaba mo ñaametaake, eeyi, ko wayno doomru en, ko wayno ngannduɗaa ullundu en. Eeyi, ɗum noon soosoɓe on ngartan laaɓna naamnitoo ɗum ɗo de wonde ñaametaake ñaametaake. A nanii ko won noon e taare ko nannde ɗee ɗoo geɗe, kala huunde nde ñaametaake, borde mum e taare mum, eeyi, ɗum fof ko ina huunde jeyaa e soɓde. geɗe Ko coɓɗe on ɗe, noon huunde jiiɓnde, eeyi, kala huunde jiiɓnde nganndaa tawa hirsaaka, ɗum ɗoon han kadi wiyetee ko soɓi. Ɗum woni Allah wi illa an yakuuna mayta tan, sonaa taw huunde ngannduɗaa maayde. Ɗum woni aaya temedere capannayyi joyi suratul an'am. Eeyi, ina ittitinee heen tan ngannduɗaa ko jiibata tawa hirsataake, so maayii taw ina ñaamee, ina selli. Ɗum ko liɗɗi liɗɗi tan ngittaa heen, kañum e tenke e geɗe kañum ngannduɗaa ko alaa ƴiiƴam mbaamo jam. Hay so hirsaama yaltintaa ƴiiƴam, ko nanndi e tenke ene, ko nanndi e hono ɗeen geɗe, ko nanndi e ɗeen geɗe coome en, ɗee geɗe fit fo tahira, ina laaɓi. Eeyi, ina jeyaa e soɓeeji hee, so wiyanee tergal ma, maa lawƴa, maa loota, ɗum woni masyu. Ndiyam no yalta e bani aadama, ndiyam dana jam cewɗam, eeyi, ɗam yalta saanga sigondira hakkunde ngannduɗaa joom galɗo, walla debbo e gorko mum. Eeyi, ɗum ɗoon ngannduɗaa wonaa e ƴiiƴam, wonaa e ndiyam, wonaa banngal tuuyo, eeyi, ngannduɗaa ina yaltira noon tan, laabi sawatin, walla ko anndaani. Eeyi, ɗum ɗoon ngannduɗaa ɗam ɗoon wiyetee ko masyu. Eeyi, ko hono ndaani ɗam ɗoon no waawi yaltude tawa tinaani ni. Ɗee ɗoon ngannduɗaa e koɗam koɗam tuundi. Ngati annabi sallallahu alayhi wa sallam, hadis Ali ibnu abi talib, o meeɗi wiide kanko ko rajul mazza, annabi tawadda wa ghassala zakarak, yaani ɗum yaltema fof, a lootan zakari ma kadi haa jooni calligoɗa. So a ƴeewi hadis noto sahihul bouhari, temed ɗiɗi e capan jeegom e jeenayyi. So a yii annabi sallam yamiri yo loote hulde huunde nde ngannduɗa, eeyi, ko huunde wonaa laaɓde. Ina jeyaa heen kadi ndiyam goɗɗam no yalta e neɗɗo kadi no wiya alwadyu, ɗum kadi ko ndiyam haa jooni. Ɗam ɗon ne ko ndana jam, kono ɗam ɓuri tekkude seeɗa, ɗam heewi yaltude ko caggal nde neɗɗo taari. Ɗum ɗon ne so yenee cumcol ma, ma lootaa ɗoon kadi lootaa haa jooni to yaltiri ɗoo kadi calligoɗaa, hay so a lootanaaki ɗum janaama, kono ɗam kam ko nii tan waɗirtee. Ina jeyaa heen e ngannduɗaa huunde tuundi, ɗum woni damul haydi, ɗum woni ƴiiƴameeje piilaɓɓe. Hono no arde hadis Asma binte abi bacri radiallahu anhuma, o wii debbo goɗɗo arino e annabijo, o wii ya rasulallah, o wii in yusibu sawbu, o wii ngannduɗaa ihdana, ay gooto amen de cumcu mum saaji ƴiiƴam haydu no yana heen, ɗum woni ƴiiƴam fii leyru hono waɗata. qala annabi sa lam ta hussuhu summa tafrihi, so a ittii ɗum ɗoon a heefan haa laaɓa, caggal mum lootaande nokku o heen, mbaɗaa heen ndiyam pokoɗaa. A nani caggal mum juula, sa fukiima a lawƴii ɗum tan gasi, caggal mum juulliraa noon. Annabijo koni holliro o hadis no sahihul bouhari, temed ɗiɗi e noogaas e jeeɗi to muslim to, hadis o ko temed ɗiɗi e capan jeenayi goo. Lafdu kaalɗen ɗo ko lafdu muslim. Eeyi, ina jeyaa heen kadi najas mbiɗen huunde soɓnde hono laɓɓinirtee. Eeyi, huunde soɓnde laɓɓinirtee koto woni ɗo ɗoon ittee ɗoon, eeyi, tawi koye leydi heefe dirtinee ɗoon fittee, eeyi, tawi yani koye kaagol, walla yani koye comci lawƴee haa laaɓa. Eeyi, ɗum woni ngannduɗaa ina heƴa tan lawƴeede laawol gootol. A nani ko wayno ngannduɗaa no annabiijo holliri noon, e gorko taarinooɗo ndeer misiida o, o wii tan ko yo fati ndiyam adde waɗa heen rufa. So a ƴeewi on hadis no sahihul bouhari, temed ɗiɗi e noogaas, so muslim ɗo temed ɗiɗi e capan jeetati e nayi. Eeyi, jooni noon tawi najas o tawi wonaa e leydi yani yani koye comcol, walla koye kaakol. Eeyi, ɗum ɗoon kay tawi ko wayno ngannduɗaa ko hunde ko rawaandu salɓe e ndiyam, walla e genndugel. Ɗum ɗoon wiyetee ko yo loote laabi jeeɗiɗi heen gootol ni waɗee haye leydi nduufuri. Sabu annabiijo wiino men, ida walagal kalbu fi ina e ahadukum fali yahsilu sabaa. So rawaandu salɓiima e kaakol gooto mum, yo lowƴu ngol laabi jeeɗiɗi, eeyi, garnol ngol waɗe heen ngannduɗaa ko wiyetee leydi nduufuri. Hadis no sahihi muslim, temed ɗiɗi e capan jeeɗiɗi e jeenayi. Lafdu o ko ngannduɗaa ko noyi lafdu sahihi muslim o. Kono noon kadi pour haa jooni huunde nde laaɓa ko hono ndaani. Kono noon kadi oo ɗo hukmu ko am denndaangal ngannduɗaa, so ngannduɗaa huunde salɓiima rawaandu salɓiima e huunde ko hono ndaani, salɓiima e ngannduɗaa e genndugel ko hono ndaani waɗirtee. Kono ndaani ngannduɗaa jeyaaɓe Allah ina jeyaa e geɗe coɓɗe ɗee kadi, wonde kadi hinsir hono laama ko huunde soɓnde. Eeyi, ngannduɗaa kañum ne no suɓi hono geɗe coɓɗe ɗee ndaani. Eeyi, ɗee ɗoon geɗe kañum ne so salɓiima e huunde ma, eeyi, ngannduɗaa ɓe jogii heen luural, tawii kañum ne waɗnee laabi jeeɗiɗi hono rawaandu ndi ni. Eeyi, woɓɓe mbiya alaa sarɗintaake laabi jeeɗiɗi ɗi, ko rawaandu ndu tan wiya yo waɗan laabi jeeɗiɗi, kono kaye lootede. Kono noon kadi ngannduɗaa tawii najas o ko bawli unni taare, walla ngannduɗaa duudi yante yene, walla ƴiiƴam. Ɗee ɗoo geɗe fof so waɗaama ndiyam tan gasii, so ngannduɗaa heefaama, ngannduɗaa fokaama haa batte mum iwii ɗoon gasii, nokku o laaɓi han kadi. anani ko hondani ganduɗa sin loate tan hayso batte mum heddima ene aɗa soyno ganduɗa tasse mum tanke a lawƴi a looti gasi ina heeƴa laaɓi ko hono dani saria holliri bandiraɓe ina jeeya hen kadi cukel tokosel mbiɗen guel suwa ñamde ɗum ɗon kam hayso wicca ndiyam tan ina heeƴa eyyi ko honnoon noon ɗum ɗo ko cukalel goril guel suwa ñam tawi ko ɓiɗɗo debbo noon on kañum kay hunde mum lootete so yani ganduɗa taare mum yani nokku lootete eyyi yani lawƴete foke ɗum woni ganduɗa lonne hoɗo noon pamirten dani eyyi ɗum ɗon hadis annabio sallallahu alayhi wa sallam en kaali e muqaysi o ganduɗa hadis makko gada noon joni tawi ko hunde mande hunde jibde nde so hunde jiibi ahan hunde ka jiibi han kadi ko sooɓe tawi guuru o noon ganduɗa naggama ñobbama ɗum hankadi ne wawi yimɓe kutoro ɗum annabijo wino ayyuma ihabin dubiga faqad daha yani kala ganduɗa guuru ñobbaɗo hankadi gasi ko ñawore hunde laaɓde jogui eyyi sa ƴeewi o hadis ato nasai to raqam o 1950 to termisi to kadi hadis no toon ibnu maja wa sahhahul albani sa ƴeewi irwaul ghalil eyyi ganduɗa ndeɗon deftere irwaul ghalil ganduɗa haalaka ina toon bandiraɓe ko honnoon kadi ina jeeya ganduɗa e ndiyam ha joni mbiɗen ƴiƴam ganduɗa ɗiɗdamul haydi o eyyi debbo so looti ɗum lootiri ɗum ndiyam mum no fewi eyyi ganduɗa to ganduɗa saɗa juula terɗe maɗe e cumci maɗi e boowal nokku to juulata ɗo so ɗum ɓenni banggal ko yowiti ƴiƴameje ganduɗa ko wayno filayru walla ɓesgu ɗum ɗon nen waɗi namdi masailaji so wiyama alhaydu ɗum woni ƴiƴam ɗum juppotoɗon banjotoɗon yalta ko ndiyam ni ƴiƴam naturel ni koye tago ni bani adama allah tagiri ɗum yaltata koye ranga debbo ɗum woni waktuji tan gandaɗi e nder sanga eyyi ɗum ɗon tawde wona wanna firtani ko ñaw tawde ɗum selli tigui taw sababu fo ala hen ko hunde nde tan ara woni ƴiƴam ganduɗa hayduɗam eyyi ƴiƴam filayruɗam ƴiƴam ɓesguɗam noon ko jibingol addata ɗum eyyi joni noon so wiyama ƴiƴam hayɗum ko ƴiƴam tan ne yalta e neɗɗo naturellement ni allah tagiri debbo caggal mum ƴiƴam filayruɗam ɗam ɗon yaltata ko sangade neɗɗo jibini nde ni ɗeɗo ƴiƴameje hoko sari e wi hen tawi ko banggal filayru o honde fuɗɗoto honde gasata ina anda banggal ƴiƴam filayru honde arata e neɗɗo ɓe mbi hewani arde debbo so heɓani duuɓi jeenayyi eyyi wonno tabitani kay wonde tan debbo kay meeɗi fiilade ko idi ɗum hebde duuɓi jeenayyi wonno yummen aicha radiallahu anha o ida balagat il jaria tis'a sinina fahi imra o wiso debbo suka debbo heeɓi duuɓi jeenayyi hankkadi woni debbo hadis noto termisi to e deftere tata ɓere nde ƴeewa temennayyi e sappo e jeetati bay haqi haali awɗo hadis sunanal kubra to deftere aɗa nder nde ƴeewa temed tati e nogas ko hono dani kadi wonde ina anda kadi filayru ala caggal duuɓi capanɗe joyyi ko ɓuuri jaalade kay ɗum woni ko woni ko selli ko wonno yummen aicha o meeɗi wiide ida balagat il mar'atu 50 sana kharajat min mahfin haddil hayd o wiso debbo heeɓi duuɓi capanɗe joyyi on yalti hankadi e keerol fiilade eyyi kaɗo hadis o hadis kadi to abou dawoud walla asar abou dawoud numéro o temed ɗiɗi e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi termisi to raqam o temedere e nogas e jeetati o wi hasanun sahih wa hasanul albani to wonno ganduɗa albani to wonno sahihu termisi to eyyi masala ɗimmo ɗo ganduɗa ko ɓuuri famɗude mudda sanga filayru wondata e neɗɗo ko ɓuuri hewde hen ɗum woni tawangal ko ɓuuri ganduɗa woni asahi ko tawangal walla kañum waɗi ko aadi waɗi ko aada ganduɗaɗo kadi aada mutade walla urfu eyyi asahi ko wiya ganduɗa filayru ala tan haddi ko ɗo tan koɗo ɓuuri famɗude hen walla koɗo ɓuuri hewde hen ala ƴeewte tan ko neɗɗo jiiɗa filayru adan nde no foti balɗe mbaɗɗa hen nde ko ɗum tan heewi fawade ɗon tan heewi heddade wonno ko ɓuuri jaalade e ganduɗa ƴiƴameje piilaɓɓe ewa ko balɗe jeegom walla jeeɗiɗi wonno annabijo meeɗi wiyande hamnatu binti jahsin o wi tahayyadi fi ilmillahi sittata ayamin o sabati oɗo debbo gonam tawa are makko ina wonde tuƴƴam ranga ƴiƴam yaltana mum tan waktu foof annabijo wiso ɗum ɓayde a wawa sernude ko woni hen filayru a sernata ɗum noon ha joni ganduɗa fiɓantane gandal allah he jatoɗa balɗe jeegom walla balɗe jeeɗiɗi o wi caggal mum summa tasili wa salli o wi caggal mum lootoɗa juula eyyi ganduɗa ko heddi ganda lewru fo juula hen balɗe nogasi e nayyi walla balɗe nogasi tati ko heddi ko jatoɗa koye filayru gonɗa eyyi ɗum waɗi annabi sallama haaliri dani oɗo suka debbo tawmo wonde oɗo ñaw hadis mo abou dawouda sa ƴeewi numéro 1786 e jeeɗiɗi termisi o hadis ha haali hadis o temedere e nogas e jeetati wa hasanul albani to wonno sahihu termisi to bandiraɓe sen ƴeewi masala nayaɓo hoko harmi e neɗɗo gonduɗo e filayru walla gonduɗo e ɓesgu gueɗe goɗɗe nan toon ina harmani jomum iɗi fo ganduɗa ko jaɓodiral ganda wondude e joom galle mum walla wondude e gorko e fardi ɗum ne haɗa allah wi fatasilu nisaa fi lmahid pulluɗe rewɓe ɓe eni goppeɓe sagade ɓe gonde pi labbe woto ɓaɗuɗeɓe ha nde ɓe laaɓi foof ha nde ɓe laɓɓini fatta ɗo hurna ƴeew aya battowo temedɗiɗi e nogas ɗiɗi suratul baqara. Annabi sallallahu alayhi wa sallam meeɗi wiide ngannda o aya nde tilli nde omo famna sahaba e makko o isnau culle cheyin illa nika, o yoɗon mbawi waddude e rewɓe mum nde hunde foof, oɗon mbawi ngannduɗa gajodirde e mabɓe sigodirde e mabɓe wi sona ngannduɗa nika sona wondude e mabɓe. Hadis mo sahih muslim numéro 332. ina jeeya hen kadi ko haɗa sanga gonduɗo e fiilere walla walla ɓesgu seeretake sanga ne wondi hen nde, eyyi ɗen gueɗe kadi ina harmi on saaha. jomiraɗo wi fa talliquhunna li iddatihinna, yani ceeri rewɓe he e laaɓe mabɓe, sura tuɗɗalaki ƴeew aya gadano on. kadi annabijo meeɗi wiide walla seydna oumar meeɗi wiyande ɓiyi ko ne serri ɓiyi ko debbo ɓiyi ko gorko ne abdoullahi ne seeri debbo mum tano wonde fiileru. o haalani annabi, annabi wiyo e artir debbo o, debbo seeretake sanga ne wonde ƴiƴam nde. on hadis kadi sa ƴeewino to sahihul boukhari to 1551, to sahih muslim to 1471. ina jeeya hen kadi ko harme gonduɗo e fiileru walla ɓesgu jomum juulata, wonno annabijo meeɗi wiyande li fatima binti abi hubays, o wi so fiileru arema o wi woppu julde nde. oɗo hadis nato sahihul boukhari 1323, to muslim to 1333. bandiraɓe, ko hono dani kadi gonduɗo e fiileru walla ɓesgu ina harme mun hoorde, wonno annabijo wiinoɓe i alaysa ihda kunna ida hadat lam tasum wa lam tusal, ulna bala. annabijo meeɗi wiide rewɓe ɓe noon worɓe ɓe ganduɗa rewɓe ɓe ganduɗa ene jogui ustano banggal ha joni diine, ɓe mbi hoko usti diine amen. annabijo wona so goto mun yi naati lewru juulata hoorata, ɓe mbi ahan kay eyyi ɗo ina holla. hadis noto sahihul boukhari numéro ko 334. ina jeeya hen kadi ko harme gonduɗo e ƴiƴam ɓesgu walla fiileru jomum wangota ko suudu kaaba, wonno annabijo meeɗi wiyande aicha radiallahu anha nde oɗon yino lewru ganduɗa tawɓe to hijjore to, walla o wi ifalima o wi waɗ hunde foof ko jiɗɗa e banggal golle hajju he, o wi sona ɗufata yana wangota ko suudu kaaba ndu ha nde laaɓɗa foof. oɗo hadis ko sahih boukhari e muslim fo, to boukhari to ko 335, to muslim to ko walla ko 1211. eyyi bandiraɓe, ko hono dani ina harmani kadi ganduɗa gonduɗo e fiileru walla ɓesgu jangude qur'ana ko ɓuuri hewde anduɓe ahlul ilmi en, ko ɗum jaari guila e sahabaɓe e tabi'ina e arɓe caggal mabɓe. eyyi kono woɓɓe mbi i so hato jini jangude gueɗe goɗɗe nan toon waɗi omo dursito walla omo ruttito mo raja e dursu makko hoto ɓorde pour hoto yejjidde, walla omo jangguina sukaɓe rewɓe e nder ganduɗa école aji, eyyi ɗum ɗon, walla jangguɗo omo hewno jangguɗo hunde fo wowi jangguɗo e nder ñalawma, eyyi woɓɓe mbi ne wawi dagade ɗe gueɗe. eyyi kono noon ganduɗa ko ɓuuri hewde ahlul ilmi en kam yaare gonduɗo e fiilode ko yo ren to jangude. sa ƴeewi ka ɗon haala awa ganduɗa to ganduɗa ina haala e nder hadiseji he, sa ƴeewi e charhuji ganduɗa deftere wata al mumti e kan haala ina toon. eyyi ko hondani bandiraɓe, ina jeeya ko haɗa hen kadi jomum memata deftere, wonno jomiraɗo wi la yamassu illa al mutahharun, ƴeew suratul waqia 76. ko noon kadi gonduɗo e fiilere walla ɓesgu natata jama ñiiɓa hen, wonno annabi sa sallam wi la uhillu l masjidi li wi mi dagananta misidi kay gonduɗo e janaba walla gonduɗo e ha joni ƴiiƴam fi layru, eyyi walla gonduɗo e honɗeɗo guese ɓe. sa ƴeewi kan haala on hadis nato abou daouda to raqam o 332, ko noon o sahahu ibnu khouseyma, eyyi haala ka ina selli toon. ina jeeya hen kadi kanko ganduɗa annabi sallallahu alayhi wa sallam, eyyi ɗum ɗon ganduɗa o haɗino ɗe gueɗe banɗa gonduɗo e ganduɗa fi layru, eyyi walla ɓesgu woto naata e nder misida, eyyi ina haɗa ganduɗa hay ganduɗa nadde misida he awo ɓenna hen tan pour hoto ganduɗa tunwinde misida nde, eyyi tawi noon jogui haalare tunwinta misida nde ne wawi rewade hen ɓenna, eyyi kono ñiiɓata nder misida he. eyyi guirel ɗimmiguel ngel ganduɗa koko ganduɗa gonduɗo e fiilayru walla ɓesgu koko yiiɗa hen yiiɗa hen waɗɗim lootagal janaba e makko, wonno annabijo wino gonduɗo eno id dai sala woppu julde nde hakke balɗe ɗe ganduɗa pilotonoɗa ɗe caggal mum lootoɗa juula. ina jeeya hen kadi ganduɗa eyo ganduɗa hebde heftu e ganduɗa ɗo heɓata wondata fiileru sona woni killifaɗo, wonno annabijo la yaqbalullahu salata haid illa bi khimar, allah jaɓata julde ganduɗa jaaɗo ha watti fiilade sona taw mo murni e nder julde he. eyyi ganduɗa ndeka sari holli kadi eyyi ndeka juttiɗo ɗon hani suurade no hani murnade, eyyi ko hono dani. ina jeeya hen kadi awa kadi fiilaru ndu ko ɗum ɗon waɗirte edda eyyi bani adama, ko ɗum limtortoɗa sa serama walla sa mayrama walla ganduɗa sa serama mbiyannomi edda cergal mbiyannomi wona edda mayde kañum haalama sari mum ko lebbi nayyi e balɗe sappo wonande dimo on. اي سا سيرا منون الله يول مطلقات تربصن بانفسهن ثلاثه قروء وي سيرا بين منشنو كاي مونن غاندا لابي تاتي بي بي قروء انا بير دوم لابي بين بي دوم كو بي لابي تاتي دو وين اي نو دوم تاتي غاندو دا نياي ورتي بني ادم كادي رانغا مون ان لابي سا فيلي ما اندي ان كاي وانا ريدو اي كو هنون داني كو دوم وان جياب الله اي سيرا نون ان هولتا تاي ان كا فيلي نون ولا وندي بيسغو او الله وادي لابي كو دي نانغي مودي او عاد هاني جولا سلفنا على سرادي او دون نالوم ko noon kadi sa laaɓi ganduɗa ko iɗi ganduɗa ƴillitugol fajiri a waɗa hani julde futuro e gueeƴo ko ɓennuno fo e on jamma he e ko wondani jeyaɓe Allah ɗum woni ganduɗa jamhuru woni ko haali e Malik e Shafi Ahmad fo ko ɗum woni ko kolli eyyi bandiraɓe ina jeeya hen ko ɓuuri banggal ko yewite banggal ɓesgu kone eyyi ɗum ɗon ne anda ƴiƴam ɓesgu kañumen ala haddu tan ko ɗo haɗata walla ko ɗe balɗe eyyi ganduɗa ala ko fo ko waɗa hen tahadidi yani ala hen ko hetta hen tan walla dotta hen ko ni tan ala eyyi o ganduɗa ina juuta hen sahaji ina famɗa sahaji kono ko ɓuuri hewde ƴiƴam fiila ƴiƴam ɓesgu mbiyannomi ko balɗe capanɗe nayyi hono Tirmidhi holli wonde ko ɓuuri hewde ahlul ilmi hen ko ɗum jaari sahabaɓe annabijo arɓe caggal mabɓe wonde ha joni gonduɗo e ƴiƴam ɓesgu o ina woppa julde balɗe capan nayyi sona taw so tini laaɓal ko iɗi nden hunde i so tini laaɓal noon so laaɓi ko iɗi nden hunde ɗum kam o sal o luuta o lototo juula wonno hadise Ummi Salma tana toon o wi saanga annabi sallah sallam rewɓe wonduɓe ganda ƴiƴameji ɓesgu ɓe padanno balɗe capanɗe nayyi eyyi kono soɓe laaɓi ɓe joyi on haadisa to Abou Dawouda to temedde tati e sappo e ɗiɗi to Tirmidhi to Ibnu Maja to temedde jeegom e capannayyi e jeetati Albani hadise o noon ko mawquf kadi ko daif to wonno Al Irwa to deftere arndere nde temedde ɗiɗi e nogas e jeegom eyyi ɗum waɗi ganduɗa ko wiya hadde wadde tahadidu ko wona hunde ganduɗa laabtude no fewi eyyi masala banggal jeeɗo ko yowite banggal ƴiƴam gonduɗo e fiilaru walla gonduɗo toƴƴi tuƴƴam ranga e ɗam ɗon ƴiƴam yaltan tan jomum kañum koko wondi hen tan daiman eɗen ñaagui Allah yo Allah faabo ko wiyta damul istihada ɗum ɗon ne jogui ñawoje mum ne jogui sifaji mum ɓe mbi ko ɗaɗol wonata e nder bani adame walla nder ranga mum to ɗaɗel guel so fusi eyo ƴiƴam watta yarde hen saaha foof ɗum noon sanga aɗa wonde fiilaru sanga alda hen foof hankkadi ƴiƴam yaltan tan eyyi so ɗum heeɓi neɗɗo noon e ɗam ɗon ƴiƴam hattama julde hattama horde hatta yanta yontude wondude e joom galle ma wonno ko saria ñawore ka laaɓɗo ko ɗum woni hen e dalil mum ko hadisu Fatimata binti Abi Hubaysh o meeɗi arde annabijo wi ya rasulallah o wi inni ustahad o wi min deɓeɗa wonde ƴiƴam tan ɗam taƴata o wi ko hon noon hon mbaɗiranmi woppan julde ne annabijo wi ala o wi ɗum ɗon ko gonduɗa ko wona fiilayru no wiyete ko irq yani ko ɗaɗol wondu e nder ma ɗaɗol ngol fusi ɗum ɗon wona fiilayru so ɗum arema woppu so fiilayru arema aɗa andi ko piiloton ɗa no footi goppa julde goppa ganduɗa korka ka ko noon ganduɗa so ganduɗa so ɗum ɗon fiilayru balɗe fiilayru ɗe ɓenni loota ha laaɓan juula eyyi ko hono dani ɗum woni ko jaɓiraɗa e on bangge eyyi gonduɗo e ɗam ɗon ƴiƴam noon ƴiƴam ɗam ko yaltata e ma ko e ganduɗa hoto sikku ganduɗa woɓɓe ne mbawi serdude ɗum kowoni ƴiƴam fiilayru ko e ɗam ɗon ƴiƴam ina serti tawi kadi a wawa serdude ɗum aɗa wawi jatade sono footi balɗe gondanɗa e fiilayru takkaɗa hen ɗo ɗon ganduɗa so ɗe gaare ma goppa julde goppa horde nde goppa dewe ma Allah so ɗum ɓenni caggal mum ganduɗa lootoɗa juula eyyi gonduɗo e oɗon ganduɗa rafi noon nde waktu woni foof jomum wiyatake mbeɗa wonde salligue ala nde waktu woni foof nde waktu woni foof a sallig to juula haysono yalta e ma a jatata ko ɗum ɗon wonko woni wonno e mbi istihada tuƴƴam reeduɗam walla tuƴƴam ganduɗa ranga ɗam waɗi ko alhaaliji tati eyyi goɗɗum ganduɗa ina woɓɓe hen ina ganda ni sagade fiilaru mumen ari wonno ƴiƴam mum ne ƴiƴam fiilaru ɗam nandani so ɗum ɗon ari tan so ɗum arema woppu julde nde e korka ke eyyi jatoɗa koye fiilaru gonduɗa so ɗen balle ɓenni gasi ewo ganduɗa lotoɗa juula eyyi ko gonda ƴiƴam ɗam kadi woɓɓe nan toon kañumen kadi ina mbawa serdude wonno annabijo meeɗi wiyande Ummi Habiba o imkusi qadra ma kanat tahbisuko o wi heddo tan balɗe ko fotatno nangudema fiilaru ko caggal mum lotoɗa juula haaltata ɓo o ganduɗa tawi alano aadi anaka hunde nde heeɓima guila sowa natde lewru taw anni e anda ganduɗa holno footi mbaɗanɗa e lewru sa natino hen eyyi ɗum ɗon paama ƴiƴam fiilaru ɗam ɓuuri ɓawlude kanjam ɓuuri ɓawnude kanjam ɓuuri tekkude ɗam kadi ne waɗi hendu eyyi ko wona ɗum ko noon ƴiƴam tuƴƴam ɗam ɗam ɗon ala ganduɗa hendu ɗam kadi tekkani no wirandani kadi ɗam ɓawlani eyyi oɗo alhaali foof ko ɗum woni ko mbatta ha ganda ɗum woni annabijo ni Fatimata bintu Abi Hubaysh o wi so ƴiƴam ɗam ko tawi koɗam ɓala jaam eɗam andire sa andi ɗum arema ganduɗa ko fiilaru gonɗa goppa julde nde tawi noon ko ƴiƴam goɗɗam ɗam ɗum kom salligo waktu foof juula ko wone ma koko ɗaɗol tan won toon ko ɗum ɗon fusi ko ɗum yaltinta ɗam ɗon ƴiƴam eyyi so ɗum ɓenni bandiraɓe ko ɗum woni ko jinnoɗen haalde ko yewite hande e banggal eyyi ko wiyete tuundi eyyi tuundi so ari bani adama ko hono dani e oɗo alhaali ganduɗa wondude e ƴiiƴam hondani ɗam taƴata ɗam eyyi ɗum noon teskot tan ko ɓuuri hewde fiilaru waɗa ko balɗe jeegom walla balɗe jeeɗiɗi ɗum woni ko ɓuuri hewde aadi rewɓe so ɗum ɗon ɓennema ko yaltatema ko heddi ko oto jaata ɗum ɗon ko ƴiiƴam eyyi a juulanta nde waktu hen foof calligo ɗa noon wonno annabi wi noon Hamnata binti Jahsh o wi innama hiya rakdatum min alcheytan o wi ɗum ɗo ko fettande da ene ummorade e cheytane o wi ganduɗa jaato fiilaru ndu tan balɗe jeegom walla jeeɗiɗi so ɗum ɓenni lootoɗa eyyi so ɗum ɗon ɓenni ha joni en juula koora eyyi ko ɗum woni ganduɗa ɗum ina heƴma eyyi bandiraɓe ko hono dani woni ko jinnoɗen haalde eɗen ñaagui Allah kala ko hawri hen e sawab yo Allah rokku men baraji mum kala ko woni hen puujoji walla ganduɗa e wasde andude eɗen mbiya yo Allah yaafo perguitte men timmal ko Allah wodani aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wassalamu aleykum wa rahmatullah.